«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Услед за беларускім пэн-цэнтрам вынікі свайго літаратурнага конкурса імя Ларысы Еньюш падводзіць і беларуская хрысціянская дэмакратыя. Сябра журы паэтка Галіна Каржанёўская кажа, што ўсяго на конкурс было даслана больш за 100 вершаў з усёй краіны. Прыняла ўдзел 26 аўтараў з усіх рэгіёнаў Беларусі. Брэст, Баранавічы, Гродна, Глыбокая, Клецк. І мы так для сябе прыкінулі, што ў нас будзе 7 пераможцаў і 7 прызёраў. Ну, гэта трошкі меншага, скажам так, узроўню. І пэўнасці па пераможцах і па прызёрах пакуль што няма, бо ўсе матэрыялы, хоць яны прачытаны, апрацаваны, яны пайшлі да старшыні журы, да Павла Севярынца. Афіцыйнае абвяшчэнне вынікаў конкурсу памяці Ларысы Еньюш адбудзецца цягам бліжэйшых 2 тыдняў. Арганізатары хацелі правесці ўрачыстую цырымонію, але прызнаюцца, што не стае сродкаў на тое, каб запрасіць усіх лаўрэатаў з розных гарадоў Беларусі. Дождь. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Кінастужка аб жыццёвым лёсе паэткі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў», знятая ў 90-х годах Беларусьфільмам, была прадстаўленая менскім гледачам. Некалькі десяткаў цікаўных наведалі кінапаказ, зарганізаваны Валерыяй Чарнаморцавай. Фільм адзіны, на жаль, пакуль што можа быць вельмі спрэчны, але адзіны фільм пра Ларысу Геніюш, і мы вырашылі, што хаця б такі, але з ім трэба пазнаёміць гледачоў. Магчыма, такім чынам будзе крыху распаўсюджана больш памяць пра Ларысу Геніюш, і хтосьці захоча пачытаць споведзь у арыгінале, параўнаць яе з фільмам. Можа быць, сапраўды фільм не вельмі належным чынам адпавядае паэтцы самой і яе ўспамінам, але камусьці гэта будзе такім штуршком, каб сапраўды паглядзець і пачытаць, узгадаць тое імя, без якога Беларусі магло і не быць, нават такой, якая яна ёсць, а і такой, пра якую мы марым. Не было б тых людзей, якія б марылі пра сапраўдную Беларусь без яе. Цікавасць з боку наведвальнікаў, гледачоў, ці вялікая? Зараз, канешне, такі час, лета, но тым не менш, от прыйшло пару десяткаў чалавек, это, я думаю, што важна. Маё ўласнае стаўленне, канешне, неадназначнае. Мне вельмі спадабаўся тут, канешне, падбор акцёраў, гульня ў пэўным сэнсе сапраўды неяк, мне падаецца, вельмі ўдала. Яны неяк нават чыста знешне падобныя нават на фотаздымкі, я бы сказала. Но, канешне, па-першае, вельмі рэжа слух руская мова паўсюль. Дзесьці прарываецца беларуская, ну, немагчыма без беларускай мовы, але яна вельмі ў такіх дзіўных месцах. Чаму тут беларуская, чаму тут руская, узнікае пытанне. Ёсць вельмі такія дзіўныя, скажам, не вельмі прыемныя трактоўкі часу нямецкай акупацыі на Беларусі, якія проста таксама для, скажам, сучасных людзей, свядомых беларусаў, как-то адразу перакос нейкі, відавочны. Але, ну, в прынцыпе, просто як сама спроба вот этого мастацкого пераасэнсавання, она мае права на існаванне. І самае галоўнае, што іншай пакуль няма, на жаль, як мастацкай. Будзе спадзявацца, што в далейшым нас чакаюць лепшыя спробы, лепшы фільм пра Ларысу Геніюш, пра якую можна здымаць не адзін фільм, не адзін, магчыма, десятак. Постаць Ларысы Геніюш, такая постаць нашай беларускай літаратуры, вельмі трагічная. Малады літаратар Алесь Емельянаў. Просто што з Ларысы Геніюш, з яе творчасці, я пазнаёміўся не так даўно, у прынцыпе. І яно неяк такой зацягвае. Але ж творчасць гэта адзін бок чалавечай асобы. Хацелася б, канешне, нешта біяграфічнае паглядзець. Вельмі хачу пачытаць кніжку споведзь. Вось, спадзяюся, што тут якраз і набуду гэтую кніжку. Заўсёды біяграфія чалавека, прытым такога чалавека, як Ларыса Геніюш, вызывае цікавасць і будзе вызываць цікавасць, будзе яшчэ, я так думаю, шмат якіх выкрывацца гісторый нейкіх, да, якія дагэтуль яшчэ не адкрыліся. Вакол такой асобы заўсёды шмат загадак, і разгадаць іх, хоць крышачку наблізіцца да нешта такого патаемнага, заўсёды хочацца. Другого боку, просто пэўніцца яшчэ раз, што чалавек у сваёй творчасці, ён такі ж і ў жыцці. Я думаю, што Ларыса Геніюш была менавіта такім чалавекам. Не бянтэжыць, што фільм на расійскай мове? Час такі проста быў тады, што так ось адбылося. Як тут казалі, канешне, добра было б, каб было па-беларускай, таму што ўсё ж такі па-расійскай пра Ларысу Геніюш гэта не вельмі стасуецца. Але ж, што маем, то маем. Все равно гэта добра. В принципе, не важно, на якой мове робіцца фільм, в огуле, на якой мове пішуцца успаміны, узгадкі пра людзей, таму што, напрыклад, тыя людзі, якія былі за Ларысу Геніюш у сталінскіх лагерах, там шмат хто ведаюць толькі расійскую, беларускую напісаць не могуць. Таму, канешне, перакладаць гэта, там, напрыклад, гэтыя успаміны на беларускую, гэта ўжо будзе крыху іншае. Не ведаю. Мене не вельмі бянтэжыць. В принципе, хоць на суахілі, але ж, калі ведаеш, што пра Ларысу Геніюш, думаю, што тут не прынцыпова. Я яго бачыла тым часам, калі ён быў прэзентаваны толькі ў 90-х годах. Беларуская паэтка Антаніна Хатэнка. Уражанне вельмі дваістае. Хацелася нешта зараз жа памяняць і паставіць на месцы, таму што там ёсць Ларыса, але яна такая вельмі фрагментарная, вельмі нецэльная, што ніяк пра яе не скажаш, як пра асобу. Ёсць некія дастаткова заўважныя недакладнасці гістарычныя датычна ейнага лёсу. Ну і найперш ёсць расійская мова. А калі абагульняць лёс і жыццё Ларысы, то ўсё, што з ёй здарылася, усе пакуты, усе згубы у Ларысы ад таго, што яна была беларускай, гаварыла, пісала, мысліла і дыхала мовай беларускай. І таму вось гэтае размежаванне найпершая загана гэтага фільму. Яна, можа быць, мае рэальнае апраўданне, але яно так, на ўспрыманне яно адразу як бы адпрэчвае, як пра Ларысу і па-расейску, і Ларыса гаворыць па-расейску. Ён у першую чаргу можа прывесці да зацікаўлення чалавека асобай Ларысы Геніюш і да таго, каб узяць у рукі кнігу «Успамінаў, споведзь» знакамітую і проста пачытаць і тады ўжо дакрануцца і пазнаёміцца, сапраўды, можна сказаць, і палюбіць яе як асобу. Менавіта такі шлях быў мой, калі найперш праз «Успаміны», праз «Споведзь» для мяне Ларыса Геніюш стала сапраўды як жывым чалавекам, як нейкім родным чалавекам. Я ведаю, што она вельмі была моцнай асобай, і гэта паўсюль чытаецца ў вершах, у споведзі. І вот часам думаеш, калі у цябе ёсць нейкія свае слабасці, ляноты, што б сказала на гэта пані Ларыса? Ты разумееш, што атрымала б якое-небудзь моцнае слова, і так это, в прынцыпе, і натхняе і жыць, і нешта рабіць, і сапраўды імкнуцца быць падобным да яе, таму што эта асоба была з тых, якія, можа быць, раз на стагоддзе, сапраўды такі нейкі падмурак, таму што чалавек, які настолькі быў моцным, што ва ўсіх варонках умеў захаваць жыццёвы хрыбет, духоўны хрыбет. Менавіта таму яна прыцягвала людзей, менавіта таму яна натхняла людзей жыць і ў сталінскіх лагерах, калі яе вершы называлі глюкозай, а яе нават жанчыну двая старэйшай называлі маці. Ну, ва ўсіх варонках жыцця зараз яна натхняе цяперашніх людзей, нягледзячы на тое, што яе ўжо няма ў гэтым свеце, але яна ёсць з намі. Яе любові хапае на ўсіх. 2010 год. Год Ларысы Геніюш. Родны кут, мой тихий дом, где в голе древ, об стены нию под сумный спел буйным крылом, полночный ветер звонко бил. Мой родный кут, на твой вспомин бушует кров, а в сердце гар, а в сердце бой, бо знию сдалин. Урок мне туманный час. Песни двор, колышет боль, смерті з тилу, так шумий бой, прилів на ці, як тільки втих мой вірний дух, на вічний сон та без спочи. Мой родний кут, на твой спомін бушує кров, а в серці жар, а в серці бой воскрів здалі, урок мене. Ветру шум понурый гроз, под гомон хат, кто сердцем жив ясняный шат, то у полей роз, той не покине родных нив. У Менску вышел с друку биографичный альманах «Особый час», цалкам прысвечаны Ларысе Геніюш. Нагодай выдання альманаху стаў 100-гадовы юбілей славутай паэткі. Над укладаннем зборніка працаваў паэт Міхась Скобла. У Чаршыню ў Беларусі выйшаў біяграфічны альманах, прысвечаны адной асобе, і радасна, што гэтай асобай стала Ларыса Геніюш. І што гэта прымеркавана да яе стагоддзя. У альманаху друкуецца шмат яе невядомых твораў, друкуецца каля сотні невядомых здымкаў, вельмі багаты раздзел успамінаў, шмат лістоў, як самой Ларысы Геніюш, 182, калі дакладна, лісты Ларысы Геніюш друкуюцца ўпершыню, і каля сотні лістоў, адрасаваных Ларысе Геніюш, гэткіх знакавых асобаў, як Васіль Выкаў, Владзімір Караткевіч, Максім Танк, Алексей Карпюк. Гэта ўсё таксама друкуецца ўпершыню, а таксама каля 20 вершаў невядомых друкуецца. Усе фотаздымкі, якія там змешчаныя, таксама невядомыя. Іх там каля 80. У асобным раздзеле альманаху змешчаны архіўныя матэрыялы з Прагі, адшуканыя Францішкай Сокалавай, у якіх адлюстраваны моманты выкрадання Ларысы і Янкі Геніюшаў з Прагі, то рабілася незаконна. У выданні таксама друкуецца каля 20 невядомых вершаў паэткі. Прэзентацыя альманаху адбудзецца 7 жніўня ў Зэльве. же святыню гору, крышами упирается в небо, а мокрые руки по пары орут, как нивы покрылись хлебом. Там, только там хочется жить, где родные сумные дали, где поле узорной равниной лежит, колышется житные хвали. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні Віктара Шалкевіча. Песня пра касу. Белорусы от косы, нам снятся высокие травы, про косы, як поясы, косовица для нас забава. Лобу потелу из росой гнется перши на знову тава, размахнуться широкой косой молодая мужчинская справа. Белорусы от косы, за селком у кишени кожны, похиляются колосы с налитым зернем на пожню. Косы звенять у селе, их клеплют на бой пироможны, и хлеб бы зара на столе, и засих зимой не порожний. Белорусы от косы, дорогами до свидания, хлопцы с косами шли у лясы, на бунты шли на повстанье. Вошила их вел костусь, свинели у походах косы, отражалась Беларусь под звоны крашушей востры. Воком сябра гляжу на косу, а селок кранаю рукою, не на злом ее не понесу, нехай повисить под страхою.